राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2056 17 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे हैदराबाद। राम अपने लोगों में ये जची हुई बात है कि हम संसारी लोग हैं, जन्मने वाले मरने वाले हैं, वो मुक्ति को प्राप्त करना है। हम तो यहाँ के हैं और मुक्ति हो रहे, ये धारणा है। वास्तव में ये धारणा गलत है। मुक्ति हमारी है, हम मुक्त हैं, क्योंकि मुक्ति होने में परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो परमात्मा के अंश हैं हम। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। गीता ने में कहा है कि मम एव अंश, ये जीव मेरा ही अंश है, केवल मेरा ही अंश है। अनादि काल से गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है, जीव अविनाशी है और चेतन है, अमल है, सहसु राशि है। तो चेतन होना, अमल होना, सहसु राशि होना, ये स्वाभाविक है। ये जीव का स्वतः स्वधर्म है। मनुष्य लोक का है, जिस लोक के ईश्वर है, ईश्वर का ये अंश है और चेतन है, वो अमल है, मल रहित है और सहसु राशि सहसु रूप है। ये इसका स्वरूप बताया है। आप थोड़ा कृपा करें, ध्यान दें, चेतन है आप, ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, अमल है, मन रहित है, सहसु राशि है, ये आपका स्वतः स्वरूप है। मुक्त होने क्या होता है? सहसु रूप होता है, चेतन होता है, अमल होता है, मन रहित होता है। तो मन रहित होना, अविनाशी होना और अमल होना, ये स्वतः स्वाभाविक, हमारा स्वाभाविक धर्म है। तो मुक्ति होना स्वाभाविक हमारा धर्म है। हम संसार में आए हैं, ये एक नए लोक में आए हैं, इस वास्ते किसी जगह रहते नहीं। संसार में किसी जोड़ी में हरदम रह नहीं सकते, क्योंकि ये मुसाफरी की जगह है, ये हमारी जगह नहीं। हमारी जगह तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो उस है, वो हमारी है। तो हम जीव नित्य मुक्त है। हम बंधन में तो नए आए, नए। ये जो धारणा है कि हम जन्मने मरने वाले जीव साधारण है, उसको मुक्ति विशेषता से प्राप्त करनी है। नहीं, विशेषता से नहीं, आप मुक्त रूप है, भगवान के अंश साक्षात और चेतन है, मर रहे थे, सहज सुख राशि, सहज स्वाभाविक सुख स्वरूप है आप। ये सो माया बस भये गुसाई, ये माया बस हुआ है नहीं, है परमात्मा का अंश, अमल है, सहज सुख राशि है। ये माया बस भये गुसाई, पंजो कीर मटकट के नाई, खीर और मटके की तरह बना हुआ है। तोता जैसे बन जाता है, बंदर जैसे बन जाता है, ये मुक्त सतह है, स्वाभाविक बन जाता है। ये बन जाती है खाने पीने में, खाने में बंदर बन गया, पीने में सुआ बन गया। ये खीर मरकट की तरह बंधे हुए है। दो दिशा दिए खीर का मरकट का, दो सिद्धांत दिया कि दोनों की तरह ये बंधा हुआ है। ये वास्तव में ये अपना स्वरूप नहीं है। हम बंधन में आते हैं, जीवन बंध में जाते हैं, ये हमारा स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक तो चेतन अमर सहज सुग्रासी, ये स्वाभाविक है। तो मुक्ति हमारी स्वाभाविक है। मुक्ति बड़े उद्योग से हम करेंगे तब होगी, ऐसी बात नहीं है। मुक्त तो हम हैं, हम संसारी नहीं है, हम मुक्त हैं। ये जो धारणा है कि हम संसारी आदमी है, धर्म ने मरने वाले हैं, मुक्ति हमें करना है, करेंगे तो मुक्ति होगी, ये बात नहीं है। आप सहज सुख राशि, ईश्वर अंश सहज और अमर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी और चेतन और अमर और सहज सुख राशि, ये स्वाभाविक है। सो माया बस भयेव, माया के बस में हुआ है, माया बस में है नहीं, सदा से नहीं है, सदा जैसा है। अब वो माया बस हुआ है, वो हुआ हुआ है, वो बस छोड़ना है। जो नया बंधन हुआ है इसको छोड़ना है। हम स्वाभाविक बंधन में नहीं है, स्वाभाविक हमारा भगवान जैसे है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि हम मुक्त स्वतः स्वाभाविक है। हमारे मुक्त होना तो हमारे अपने गांव में जाना है, अपने घर में जाना है, अपने माँ की गोदी में जाना है, अपने अपने अस्तित्व को जाना है। ये नई बात नहीं है, नई बात बंधन है, ये नई बात है। ये जो धारणा भीतर बंधी हुई है कि हम संसारी है, हमें मुक्त होना है, ये नहीं। हम स्वाभाविक मुक्त है परमात्मा के अंश है, साक्षात परमात्मा का अंश है हम। तो हम मुक्त रूप है, जैसे भगवान है वैसे ही हम है, तो स्वाभाविक मुक्त है। ये कृत्रिम मुक्ति नहीं है। कृत्रिम मुक्ति हो तो मुक्ति फैल हो जाती है, फिर पास धर्म मन में आ जाते है। इस गात्वा न पुनर्मोहम एवं यासी बांधव, जिसके जानने के बाद में पुनर्मोह नहीं होगा, क्योंकि वो तो हमारा सहज स्वरूप है। वो हो गया, बस बस कैसे हो गया, कैसे वो पहले माया के बस में हो गया, नहीं पहले जो नहीं होगा, पहले तो ख्याल नहीं किया। ख्याल न करने के कारण से एक ओम बहुत शाम हुए, उस खेल खेल में खिलौनों में फंस गए। अपन मुक्त हो जाएंगे, फिर ऐसा मोह नहीं होगा, दोबारा होगा नहीं है। ये अनाधिकार से है बंधन, परंतु अनाधिकार से आपका बंधन सदा से नहीं है। सो माया बस भय, माया बस में हुआ है, फिर माया बस में हुआ नहीं। मुक्ति होने के बाद में फिर माया के बस में नहीं होता, ये कहा गया है। इस वास्ते हम सहज से ही भगवान के हैं, उस तरफ ख्याल न करने से माया बस हुए। अब ख्याल करके जब मुक्त होंगे तो फिर कैसे होंगे बंधन में? कह रहे ख्याल किया ना एक ओमोशन उस समय में, मेरे ख्याल ऐसे हो गए कि जो ना मैं खेलने में लग गए। तो आप सबके भीतर ये जो भावना है कि हम बंधन में स्वाभाविक हैं, स्वाभाविक बंधन में नहीं है, स्वाभाविक आप मुक्त हैं, ये बात जस जाए तो बहुत जल्दी शुभता से मुक्ति हो जाएगी। क्यों? वो तो हमारी स्वाभाविक है, बंधन है ये, कृत्रिम है ये, माया बस भये हुए हुआ है, बंधन है नहीं। वो कीर मरकट की नाई, कीर और मरकट दो दृष्टांत एक गोस्वामी जी ने। तो कीर कैसे बनता है? कीर सतह उड़ता है स्वाभाविक, बंधता है, बंध में पड़ता है, माया बस होता है। उसको कैसे पकड़ते हैं कि एक कुंडी बना करके रखे पत्थर की आधी कुंडी, उस कुंडी के ऊपर एक लकड़ी रख दे, उसमें नलकी रख देते, नलकी जो सुआ वो कूद कर चढ़ता है कुंडी पर, और कुंडी पर से अगाड़ी लकड़ी पर बैठ जाता है, लकड़ी पर बैठ कर जो पीने के नीचे नीचे तरता है तो वह घूम जाती है, नीचे जल जाता है तो ऊपर पकड़ देता है, लटकता है नीचे, लटकता है तो दिखता है नीचे पानी में, दिखे आकाश नीचा, ऊपर नीचे आकाश गहरा, और चारों तरफ दीवाल, उड़े कैसे? छाती पर लकड़ी, उड़ नहीं चलता, वहाँ वो दीव पकड़ देता है, नीचे में डाल देता है। इस तरह से सूखा पकड़ा जाता है। और मरकट कैसे पकड़ा जाता है? छोटे मुंह का घड़ा वो बांध करके रख दिया और पास में भूंगे रख दिए, उसमें भीतर मिश्रण डाल दिए, वो चना खाते खाते भीतर देना चाहते, भीतर में भूंगा दोनों हाथ डाल रहा है, दोनों हाथों में मुट्ठी भर देता है, अब मुट्ठी भर देता है, जब फट जाता है मुट्ठी तो वो नहीं छोड़ता, घड़ा उठ नहीं छोड़ता, फिर वो आने वाला पकड़ करके वो डरा भी छुड़ा देता है, पकड़ देता है, सदा के बंधन में पड़ जाता है। तो बंधन हुआ है, बंधन है नहीं पहले से हुआ है, खाने पीने के कारण बंध गया, खाने पीने में ये संसार या भोग भोगने में फंस करके बंध गया। तो ये बंधन है, ये कृत्रिम है, बनावटी है, पीछे से हुआ है, हमारे है नहीं। तो इसलिए से हम जान रहे हैं कि हम तो मुक्त हैं, परमात्मा के हैं। ये दो दृष्टांत दिया है, एक एक दिया सुगे का, एक दिया है बंदर का। ते दो क्यों दिया? सुगा है बोलता है, तो एक संत की सुनने का संतन है, एक सुगा ले लिया और उसको पढ़ा दिया कि देखो जहाँ तुम विचरते हो वहाँ पानी रखा हुआ है, वहाँ नहीं जाना। वो कहे वहाँ नहीं जाना, ठीक गया। और वो जावे तो पानी पियो, तो पानी पी कर उड़ जाना, ये पानी पीकर उड़ जाना, ठीक गया। वो बंधन नहीं है कि बंधन नहीं है, ठीक गया। वो सीख गया तो मैंने छोड़ दिया तो वो नई वाणी सुन गए, दूसरे सुन भी सीख गया, कई सीख गए, वहां सीख करके फिर बंदे वैसे ही कि नहीं जाना, ना जा वही उसमें लट गया, वैसे ही कहते बंदे नहीं है, फिर भी चींची करे वही। तो ये भाषण करने, ज्ञान वाले, कथा करने वालों का दृष्टांत है। वे कहते हैं, बोलते हैं, बंधन नहीं है, तू तो शुद्ध स्वरूप है, तू तो चेतन है, तू तो आत्मा है, तू बंधा हुआ नहीं है। कह वैसे ही लटके, वैसे ही लटके बोलने में बोलते हुए। तो ये बोलने वाले बंधन है, उनके लिए ये बदलाई, और बंधन की तरह बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, वे भी वैसे ही तू पढ़े लिखे रह पढ़े पढ़े अपने सार से जो आत्म नहीं लख, सिर शादी चित्र रखा दोनों डूबर पख, पढ़े अपने सार से पढ़े और अपने बरोबर दोनों लट गई हुई, वो भी लट गए, वही लट गए है। वे कहे कि आत्मा चेतन है, प्रचेतन है, बंधन नहीं है, मुक्त है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, ऐसे कहे ऐसा जैसे दुश्मन लट गए। और बंदर बेचारा बोलता नहीं, बंदर कहता नहीं, वही बंदा वही बंदा। तो बंदर अपने आदमियों का दृष्टान्त और ये पढ़े लिखो कर दिए, दो दृष्टान्त दिए, ये दोनों बंदे बंद है, तुम बंदे हुए, बंधन है नहीं। तो हम भी कहते हैं बंधन नहीं है, बंधन नहीं है, आप सुनते हो बंधन नहीं है, आप भी कहने लगे जो बंधन नहीं है, छूटे हुए हैं। तो कहने मात्र से छूटता नहीं, वास्तव में बंधन नहीं है, पर सुख बोलता है, जानता नहीं है, बोलता है बोलता है। ऐसे जो वेदांत पढ़ जाए और पढ़ कर कथा कर दे, सबको बड़ी बातें सुनावे, फंसा हुआ वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो दृष्टान इस बात दिया है। तो वास्तव में हम बंधे हुए नहीं है, वास्तव में बात है ये है, परंतु सीखने से नहीं होती, इन सालने से हो जाती है। समझने सीखने बंधन नहीं है। हम जहाँ पर है वहाँ भी बंधे हुए नहीं है। स्त्री है, पुत्र है, माता पिता है, भाई बोझा है, भतीजा है, ये अच्छे लगते हैं तो उन्हें फंसे हुए हैं, फंसे हुए ऐसे ही कुटे में हम फंसे, वैसे ही साधु बढ़िया तो सेला चेली में, वैसे ही मकान उधारे, वैसे ही कड़े में मुक्ति हो, मुक्त हो तो मुक्त हो कड़े वाले। तो कथा करने वालों के लिए दिशा दिया है सूखे का, दूसरा आदमी दिया बंदर का, दोनों बंधे हुए ऐसे ही है, दोनों बंधे हुए। परंतु वास्तव में आप बंधे हुए नहीं है, वास्तव में सुख का बंधा हुआ नहीं है, फिर बंध जाता है, बंदर बंधा हुआ नहीं है फिर बंध जाता है। तो इस तरह से ये नकली है बंधन, असली हम भगवान के अंश है, परमात्मा के अंश है। ममेय वंश हो जीव लोक के जीव भूत सनातन अनाधिकार से हम भगवान के अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि स्वाभाविक सत्य शुरू सो माया बस भय गुसाई बंदो बकीर मर गट के नाई। ये माया बस हुआ है तो हम वस्त्र बंधन नहीं है, बंधन से मुक्त है। अब वो मुक्त कैसे है इस बात को टूटना। आप हरेक जोड़ी में 84 लाख जोड़ी में गए तो शरीर को छोड़ दिया, जो ही शरीर ये है, मैं शरीर के बीच में अपने के लिए मैं यही हूँ, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है नहीं, शरीर मैं हूँ, ये मुख्य बात होगी। दो नंबर में मेरा है, 3 नंबर में मेरे लिए है, ये 3 बात है। शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है। ना तो शरीर आप हो ना शरीर आपका है, आपका है तो बूढ़ा मत होने दो, बीमार मत होने दो, इसको ठीक रखो। मन क्यों देखो, मन तो देंगे ही नहीं, बीमारी नहीं होने देंगे। बीमारी कफलत से हो गई तो हो गई, मन तो देंगे ही नहीं, क्योंकि मरे कैसे हमारा है, सत्य नहीं है ये बस सत्य नहीं है। तो हम परवश हो गए, शरीर के बस में हो गए, शरीर रूप ही हो गए, इस बात से जमते मरते हैं। शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, और मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से आप अलग दे। शरीर मारे पेट में बना है, आप बने हुए नहीं हो, आप तो परमात्मा का अंश हो, और ये शरीर बना है, और ये शरीर छूटेगा या छूट जाएगा, और आप चले दोगे, आप चल दोगे शरीर छूट जाएगा, कभी भी भ्रष्ट संगीत निकाय पड़ा रहेगा, कीड़ा पड़ जाएगा, जानवर खावे तो मैला हो जाएगा, और जादू राख हो जाएगी, गाट दो कीड़े पड़ गए वो मिट्टी हो जाएगी, तो मिट्टी है मिट्टी हो जाएगी। ये आप नहीं हो, आपका भी शरीर नहीं है, आपका शरीर के ऊपर बस नहीं चलता है, आपका बस चलता है तो बीमार क्यों होने देते हो, इनको बूढ़ा क्यों होने देते हो, इनको जवान रखो बर्बाद रखो। क्या बूढ़े की शौक हुई है, क्या मरने की शौक लगी है, शौक तो है नहीं, फिर क्यों होने देते हो, अपना नहीं है, अपने हाथ में नहीं है, अंत में मरेगा, कोई योगाभ्यास करके जी कर फिर भी मरेगा, अंत में तो मरेगा, ये तो मरने वाला है, तुम नहीं मरने वाले हो, नहीं मरने वाले हैं, इस वास्ते उद्योग करना पड़ता है। अगर ये सुनी मर जा तो पाप ही कट जा रही, मारवाड़ी के पापों कटे, पाप कटता तो मरता नहीं, जीता रहे हरदम शरीर जीता रहे तो मौत की बात है, शरीर तो जीता रहता नहीं, खुद मरता है नहीं, अब ये है खास आवत ये स्वयं तो मरता नहीं, शरीर रहता नहीं, और ये शरीर मेरे बना रहे ऐसी इच्छा रहती है। अरे जगह असंभव बात है, क्यों रहे ध्यान दो, क्या शरीर बना रहेगा? हरेक विचार का नहीं रहेगा, पर मन में बना रहे, फिर भी नहीं रहने वाला है बना रहे। जानते हो आप ठीक तरह से शरीर नहीं रहेगा, फिर रहता बना रहे बना रहे बना रहे, ऐसी आप भावना रखते हो। दवाई दो ठीक करो, रहेगा तो नहीं भाई, ऐसा जानो रहेगा तो नहीं, बस है जितने काम चलाओ इतने काम ले लो। जो परमात्मा की प्राप्ति करना है वो कर दो, रहेगा नहीं शरीर तो देरी क्यों करते हो? पता नहीं शरीर होगा, पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। 100 वर्ष में कोई वर्ष ऐसा नहीं जिस वर्ष में मरता ना हो, मरने की रीति ना हो, तो मरेगा। तो ये सोचा ने मरेगा तो मरने से पहले अपना काम कर दो। मरने का पता नहीं कब मरेगा, पता नहीं है, यह बात ठीक है। एक बात और मार्मिक है कि जितनी उम्र आई है ना उतने मर गए हैं। जिसको 5 वर्ष का हुआ, 10 वर्ष का हुआ, 25 वर्ष का, 30 वर्ष का, 40 वर्ष का हुआ, तो 40 वर्ष तो घट गए। जीना जितना था, जितने जीने थे, उतने में 40 वर्ष का हो गया, तो 40 वर्ष तो मर गया। अब बाकी कितना है पता नहीं, 45 वर्ष है, 50 वर्ष का है, 100 वर्ष का है, 50 वर्ष है, 10 वर्ष है बाकी, पर बाकी का पता नहीं है। बस 40 वर्ष तो खर्च हो गए, जितने जितनी उम्र आई है उतने उतने मर गए हैं। उतने कम हो गए कि नहीं? 90 वर्ष का होने वाला 5 वर्ष का बालक हुआ तो 85 वर्ष का है, अब 90 वर्ष का नहीं है, 10 वर्ष का हो गया, 80 वर्ष का रहा, 90 वर्ष होने वाले 10 वर्ष का। अरे जितने वर्षों के आगे उतने तो खत्म हो गए। वे उम्र में से हुए अलग नहीं है, उम्र जितनी है उनमें से ही खत्म खर्च हुआ है, अलग खर्च नहीं हुआ है, अलग आया नहीं है, उनमें से ही खर्च हुआ है। तो उतने कम हो गए इसमें संदेह नहीं है। भाई वो चेतना चाहिए कि हमारी उम्र कितनी है पता नहीं लगाई, परंतु इतनी उम्र तो खत्म हो चुकी, इतनी हो चुकी, हो चुकी नहीं हो रही है। मैं आकर बैठा उतनी उम्र नहीं है, 42 मिनट हो गए, 42 मिनट तो हम खत्म हो चुके। आज अभी 43वां चल रहा है, वो ही समाप्त हो जाएगा तो 44 मिनट हो जाएंगे। तो हरदम मजा, हरदम हरदम उम्र खत्म हो रही है, हर दम एज उम्र खत्म हो रही है, हर दम लगातार लगातार खत्म होती है। तो मरते हैं, हर दम मर रहे हैं, और जितने वर्ष आ गए उतने मर गए। 43 हो गया, 43 हो गया है, इस तरह से उम्र जा रही। भाई असली भजन करके परमात्मा की प्राप्ति कब करेंगे? एक खुश हो जाएगी हूँ, ये उम्र अभी गई जैसे ही जाएगी। ख्याल रखने से 1 मिनट देरी लगती है, पर मिनट जाते देरी नहीं लगती, बातों में लग जाते हैं, घंटा 2 घंटा फट बीत जाती है, कहीं तक देख कहीं तक, तो 1 मिनट काफी लंबा मालूम रहता है। और बातों में लग जाते हैं, काम में लग जाते हैं, बहुत जल्दी चल जाता है, पता ही नहीं लग रहा। तो इस वास्ते अपने सावधान होकर भगवान की प्राप्ति करना है जल्दी, और वो अपनी है। ये दो बात गई, याद दो बात, मुक्ति होना अपना काम है, अपने है भगवान, अपने हैं भगवान के, हम बेटा है, ममे वंश हो जीव लोगे, ईश्वर जीव अविनाशी, भगवान जैसे नहीं मरते। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भला है, राम मरे तो मैं मरूं, राम जी तो मरते ही नहीं, मैं मर जाऊंगा अकेले, कैसे हो जाए, अकेले क्यों मरूंगा मैं, राम मरे तो मैं मरूं, राम जी मरते नहीं तो हम ही नहीं मरते, क्योंकि राम जी का अंश है, हम कोई दूसरे नहीं है, है तो राम जी का अंश, तो राम जी मरते नहीं और हम मर जाए, हम नहीं मरेंगे, भगवान का अंश है साक्षात, इस वास्ते मरने वाले नहीं है, मुक्ति अपना जीव है। तो अभी जो मुक्ति की बात बताई जाती है वो हमारी खास बात है, हम मुक्त हैं, बंधे हुए हैं माया बस भय हूँ, माया बस रहित हो जाए मुक्त हो जाए, माया से रहित हो जाएंगे, माया बस भय हूँ साई बंधु की मर करके नाई, एक बोलते एक नहीं बोलते, बंधन बरोबर ही बने हुए हैं, बंधन से रहित हम हो जाए। और ये बात होती है, तीसरी बात एक ऐसी है कि सत्संग करे भजन करे तो उसमें फल पड़ता है, राग द्वेष मिटते हैं, काम क्रोध मिटते हैं, शांति मिलती है और अशांति दूर होती है, ये प्रत्यक्ष होती है, प्रत्यक्ष बात है, इस बात से हम मुक्त हो सकते हैं, परमात्मा का अंश है मुक्त हो सकते हैं, माया बस हुए वो माया बस है नहीं, अपने घर में अपने बालकों से अपने स्त्री पुत्र आदि से बंधे हुए, आप बंधे हुए नहीं हो, कोई साधु हो जाता बंधा हो तो नहीं, सच्चे हृदय से साधु हो जाता है उसको मोह नहीं रहता, घर में एक साथ मर जाए सबके सब का तो दुख नहीं होता, और लाखों करोड़ रुपया हो जाए घर वाले में तो गर्व नहीं होता, प्रत्यक्ष बात है साधु हो जाए सच्चे हृदय से, तो बोलेगा समाचार नहीं, 12 वर्ष भी समाचार नहीं है तो कदम मन में नहीं आते घर वाला क्या है कैसे जीवे मर गया, पता ही उम्र भर पत्र नहीं आवे तो हमारे कभी मन में आते नहीं, नींद में भी सपने में भी घर वाले कैसे है। इस तरह से आप संसार से मुक्त हो जाओ तो मौज हो जाएगी, मुक्त होगी नहीं, साधु हो जाए तो घर वाला याद ही नहीं आती, ऐसे मुक्त हो जाओ तो याद ही नहीं आएगी, अब मुक्त हो जाओ, नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है, इस वास्ते आप नई बात नहीं है, मुक्त होना तो हमारी पुरानी बात सच्ची बात है, बंधन पड़ा रहना ये नई बात है, बंधन में नहीं रहेगा।